पुस्तक का नाम बिजली के प्रभाव तरह तरह के। पहला भाग, कक्षा 6 और 7 में तुमने बिजली से जुड़े कई प्रयोग किए और मज़ेदार बातें सीखे। तुमने देखा कि एक बल्ब में बिजली बहकर बिजली से प्रकाश पैदा किया जा सकता है, यानी बल्ब के प्रकाश को बिजली के एक प्रभाव के रूप में देखा और समझा जा सकता है। प्रकाश के अलावा भी बिजली के कुछ और महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। यहाँ हम इन्हीं प्रभावों का अध्ययन करेंगे। खंड 1, बिजली के रासायनिक प्रभाव। तांबे की कड़ाई, प्रयोग 1, आधा बीकर पानी लेकर उसमें नीले धोते या कॉपर सल्फेट का ऐसा घोल तैयार करो कि वह गहरा नीला दिखाई दे। एक पुराने सेल से कार्बन छेद निकालकर उसके ऊपर वाले सिरे पर अच्छी तरह साफ किया हुआ तार लपेट दो। एक तांबे का मोटा तार लो और उसे अच्छी तरह को साफ करके एक सिरे को हथौड़ी से इतना पीटो कि वह चपटा हो जाए। अब कार्बन छेद और तांबे के तार के चपटे सिरे को नीले धोते के घोल में डुबा दो। 2 मिनट बाद उन्हें बाहर निकाल कर देखो, क्या उन पर कोई असर हुआ है? कार्बन की छेद और चपटे सिरे वाले तांबे के तार को 2 सेलों से जोड़ दो। ध्यान रहे कि कार्बन की छेद सेल के रुंछोर से और चपटे सिरे वाले तार सेल के धन छोर से जुड़े हो। अब कार्बन की छेद और चपटे सिरे वाले तार को नीले धोते के घोल में इस प्रकार डुबाओ कि वे एक दूसरे को छुए नहीं और कार्बन की छेद पर लिपटा तार हमेशा घोल से बाहर रहे। 2 मिनट के बाद कार्बन छेद और चपटे सिरे वाले तार को बाहर निकल कर देखो, उन पर कोई असर हुआ है या नहीं? परिपथ में दोनों सेलों को पलट दो, जिससे कि कार्बन की छेद सेल के घन से और चपटे सिरे वाला तार सेल के रुंड से जुड़े हों। छेद और तार को घोल में उसी प्रकार रखो जैसे पहले रखा था। 2 मिनट बाद दोनों को फिर बाहर निकाल कर देखो, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है? इस प्रयोग में तुमने जो क्रिया देखी उसके बारे में क्या कभी पहले भी सुना था? अगर नहीं भी सुना हो तो सोचो कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। आओ अब बिजली का एक और रासायनिक प्रभाव देखें।